Tu Trójka, program trzeci, jest 13, piątek, 2 marca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Duża awaria ciepłownicza w Radomiu pod Warszawą. Kilka osiedli bez ogrzewania i ciepłej wody. W serwisie Trójki będzie też komunikat MON-u w sprawie wydatków z kart kredytowych i płatniczych i nieczynne greckie muzea z powodu akcji ostrzegawczej strażników. Ekipy techniczne robią co mogą, by usunąć awarię sieci ciepłowniczej w Radomiu. Od rana bez ogrzewania i ciepłej wody jest południowa część miasta. Osiedla Południe, Borki, Zamłynie i Ustronie. Do awarii doszło w 2 miejscach. Rano wstrzymano dostawy ciepła do odbiorców południowej części miasta. Równocześnie ekipy lokalizują potencjalne miejsce awarii na odcinku sieci ciepłowniczej pomiędzy ulicami Kościuszki a Kilińskiego. Wiceszef MSZ-u Bartosz Cichocki, który stoi na czele rządowego zespołu do spraw relacji polsko-izraelskich, mówił na zakończenie pobytu w Izraelu, że zespoły z obu krajów rozpoczęły merytoryczny dialog i chcą go kontynuować. Wyraził nadzieję, że ten dialog zakończy emocjonalny spór, który powstał wokół nowelizacji ustawy o IPN. Liczę bardzo na to, że ten proces, który wczoraj się rozpoczął, zakończy ten etap, a rozpocznie merytoryczną, dobrą, szczerą, otwartą współpracę, tak jak to było wczoraj, kiedy była okazja, aby wyczerpująco odpowiedzieć na szczegółowe pytania o znaczenie poszczególnych terminów, o to, jak można sobie wyobrazić w praktyce działanie ustawy. Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o IPN, która wczoraj weszła w życie, została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Wprowadza m.in. przepisy, zgodnie z którymi każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, będzie podlegał karze grzywny, może trafić na 3 lata do więzienia. Jedną z pierwszych decyzji nowego szefa MON-u Mariusza Błaszczaka było ograniczenie o ponad połowę liczby kart płatniczych przeznaczonych do dyspozycji pracowników, informuje resort. Obecnie w MON-ie pozwolenie na używanie kart posiada jedynie 12 osób. Otrzymały je te osoby, które m.in. są odpowiedzialne za organizację wyjazdów zagranicznych ministrów oraz oficjalnych delegacji, czytamy w wydanym komunikacie. O płatności służbowymi kartami kredytowymi i płatniczymi zapytał poseł Nowoczesnej Piotr Misiło. Jak informuje Super Express, pracownicy MON-u wydali służbowymi kartami ponad 9,5 milionów złotych w 2016 roku, ponad 5 milionów złotych w rok później. Za niecałe 2 godziny w Wilnie rozpocznie się 415. jarmark kaziukowy. Na tym najstarszym wileńskim kiermaszu będzie można w tym roku nabyć nie tylko słynne palmy, ale spróbować też dań kuchni litewskiej. Kiermasz kaziukowy jest związany z patronem Wielkiego Księstwa Litewskiego, świętym Kazimierzem, czyli królewiczem Kazimierzem Jagiellończykiem, synem króla Kazimierza IV Jagiellończyka. Po raz pierwszy od lat kiermasz odbywa się na placu Łukiskim przy centralnej ulicy miasta, Alei Giedymina. Janina Norkunienie, etnograf i kierowniczka Izby Palm i Użytku Codziennego. Faktycznie stare kaziuki odbywały się na placu Łukiskim. Jest takie piękne zdjęcie, gdzie jest właśnie 1800 któryś rok i jeszcze jakiś budynek stoi. Właśnie przed biblioteką tą naszą stoi piękny budynek, a dookoła w ogóle duże błoto, dużo powozów. Władze miasta poinformowały, że tegoroczne kaziuki zajmują aż 17 kilometrów długości. Na kiermaszu do niedzieli będzie można spotkać twórców ludowych, a także rzemieślników. Nie zabraknie występów zespołów ludowych, w tym polskich. Jarmark kaziukowy potrwa do niedzieli. Z Wilna dla programu Trzeciego Polskiego Radia Kamil Zalewski. Jeszcze jedna informacja z zagranicy. Strajk strażników w greckich muzeach. Jak pisze agencja Associated Press, turyści, którzy chcieli zwiedzać słynny kompleks starożytnych budowli, musieli odejść z kwitkiem i udać się na sąsiednie wzgórze, by móc podziwiać Akropol choćby z daleka. Otwarte pozostało za to Muzeum Akropolu w Atenach, poświęcone znaleziskom z Akropolu ateńskiego. Związek Zawodowy Strażników Muzealnych określił 24-godzinną akcję protestacyjną jako strajk ostrzegawczy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Zima nie ustępuje. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym mrozem. Najcieplej jest w Katowicach i we Wrocławiu minus 5 stopni, w Warszawie i Bydgoszczy minus 9, w Gdańsku i Przemyślu minus 10 stopni. W Bieszczadach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Niebezpiecznie jest na stokach Połoniny Wietlińskiej, Halicza i Wielkiej Rawki. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mówią o nim tak, spektakl albo film może być przeciętny, ale jego rola na pewno będzie dobra.

by spełnił prośby, nie ma szans. Nikt w taką ciemną noc nie marzy, a ja dziś właśnie prośbę mam. Przez chwilę być staruszką, czasowi nieposłuszną, mądrości, która przyjdzie zawczasu trochę skraść, z przyszłości zabrać gwiazdę, we włosy wpiąć by zawsze, w kosmykach mi pozostał tej nocy srebrny świat. Nocy ślad. Płyty Niebo dla złodziejek, utwór Być staruszką, którego słowa napisała Iwonna Buczkowska, muzykę do nich skomponował Paweł Stankiewicz. Śpiewała Joanna Lewandowska. Zapowiadaliśmy na naszej antenie te płyty, kiedy jeszcze trwały nad nią prace. Teraz już oficjalnie wiadomo, że 16 marca w piątek o godzinie 20 w warszawskim Promie Kultury odbędzie się premiera Nieba dla złodziejek. Joanna Lewandowska, Paweł Stankiewicz, Bartłomiej Kraus i Robert Siwak na scenie. W repertuarze teksty takich autorów jak m.in. Agnieszka Osiecka, Andrzej Poniedzielski, Wojciech Młynarski, Jan Wołek czy Marek Bartkowicz. Niebo dla złodziejek Joanny Lewandowskiej. Podkreślamy wężykiem, że niedługo premiera, płyta też niedługo się pojawi, a za chwilę posłuchamy kolejnej dzisiaj piosenki z premierowej płyty, tym razem sekcji muzycznej kołątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. O samej płycie za kilka minut opowiem, a teraz przed piosenką o superbohaterze Krzysztof Szubzda z felietonem o super i tych mniej super hotelach. Kiedyś nocowałem głównie w tak zwanej klasie ekonomicznej, czyli jeśli nad morzem, to nie Grand Hotel Sopot, tylko raczej hotelik Fregata albo nawet Sardynka. Jeśli Warszawa, to nie Marriott, tylko raczej pensjonat Halina Residence gdzieś pod Ożarowem. A jeśli Bieszczady, to zwykle pokoje gościnne Rumianek. Wszystkie te pensjonaciki mają własne standardy i stylistykę. Obowiązkowo skrzypi w nich podłoga, nie działa spłuczka, a wannę zawsze zdobi taki długi, rdzawy zaciek. Jeśli nie ma wanny, to zawsze jest prysznic i zawsze tak wąski, że czuje się w nim jak taki japoński kot bonsai, taki, którego zamyka się w butelce, żeby rosnąc przybierał jej kształty. Po latach kąpania się w takich miejscach chyba też już trochę przyjąłem kształt kabiny prysznicowej. Łóżko w takim pensjonacie zawsze zalatuje sentymentalnym zapachem papierosów z lat 60., a na nim leżą dwa ręczniki. Jeden tak przetarty, że nie widać wzoru, drugi tak przetarty, że aż porwany. Zawsze jak sobie pomyślę, ile osób się nimi wycierało i co sobie nimi wycierało, to od razu mija mi ochota na kąpiel i mam wtedy więcej czasu dla siebie. Zawsze w takich pokojach musi być też wielka plama na wykładzinie. Człowiek może wtedy sobie patrzeć i dumać, jak ta plama powstała, co się wylało, komu, dlaczego. Jest to nawet bardziej inspirujące niż gapienie się w reprodukcję słoneczników, zachodów słońca czy jeleni, które wiszą w droższych hotelach. Ta plama jakoś tak bardziej ze mną dialoguje. W pięciogwiazdkowych hotelach tego nie ma. Są bezduszne. Wizyta zaczyna się od automatycznej wymiany uprzejmości, potem dostajesz sterylną kartę numer 225, wchodzisz na drugie piętro, trzy razy przemierzasz korytarz, który w całej swojej złośliwości kończy się właśnie na pokoju 224. Potem pytasz napotkaną pokojówkę 225, pokojówka nie mówi po polsku, więc odpowiada reception please. No tak są wyszkolone. Jakiś coach powiedział im pewnie na szkoleniu, nie chcecie mieć kłopotów, mówcie zawsze reception please. To taka odmiana gry w pomidora, okej? Tylko zamiast pomidor mówimy reception please. Zrozumiałyście? Reception please, odpowiadają pokojówki chórem i wszystko jasne. Na recepcji dowiaduje się, że pokój 225 jest, ale w skrzydle E. Muszę więc zjechać na minus 1, przejść korytarzem do skrzydła D, stamtąd przejściem podziemnym do skrzydła E i wjechać na drugie piętro. Wreszcie wypełniam misję. Wkładam kartę do czytnika, zapalają się dwa 10-watowe kinkieciki, przy których nie da się ani czytać, ani pisać, ani wykonywać romantycznych czynności hotelowych, chyba że kogoś inspiruje do romantyzmu mroczny nastrój z norweskich horrorów. W łazience nie ma ani jednej plamy. Pod prysznicem pyszni się tak zaawansowany panel sterujący wodą, że nawet piloci Dreamlinerów boją się to uruchamiać. Tym bardziej ja, bo wiem, że zanim się wykąpię, najpierw się sparzę, potem zleci na mnie taka lodowata woda z deszczownicy, a na koniec nie będę potrafił tego wszystkiego pozakręcać. Potem jest noc, z rana błąkam się jak zombie po piętrach, skrzydłach i korytarzach, bo nie wiem, gdzie podają śniadanie, a wszystkie mijane pokojówki uśmiechają się do mnie ze słowami reception please. Wreszcie podłapuję swąd jajecznicy, chwytam trop i biegnę jak baset do kuropatwy. Jem śniadanie. Potem, sponiewierany wygodami pobytu, opuszczam hotel i idę do auta. Ale to nie koniec nieszczęść. Tu czeka na mnie pięknie ozdobiona karta z napisem proszę uregulować opłatę za parking. Opłata wynosi 50 zł, czyli dokładnie tyle, ile przytulna i bezstresowa noc w pensjonacie Rumianek. Chciałbym mieć supermoc jak superbohater. Może wtedy zwróciłbym na siebie twoją uwagę. Ale nie mam supermocy jak superbohater. Nie mam też twojej uwagi, bo jestem zwykłym chłopakiem. Zawrócić ci w głowie i byś moje, a nie jego cerowała super stroje. To moja super szczoteczka byłaby w twojej łazience i to o mnie by kręcili filmy, mnie robili zdjęcia. A jak przyszłoby do tego, że musiałbym świat ratować, nasza miłość zwyciężyłaby każdego wroga. Superbohater, może wtedy zwróciłbym na siebie twoją uwagę. Ale nie mam supermocy jak superbohater. Nie mam też twojej uwagi, bo jestem zwykłym chłopakiem. Chciałbym mieć supermoc jak superbohater. Może wtedy zwróciłbym na siebie twoją uwagę. Ale nie mam supermocy jak super bohater, nie mam też twojej uwagi, bo jestem zwykłym chłopakiem. Czas, gdy spóźnisz się do pracy, gdy ktoś krzywo by się patrzył, miałbym w moich oczach laser. Jednym gestem dłoni przesuwałbym budynki, a drugą ręką wręczałbym ci drobne upominki. Chciałbym mieć taką moc, by móc się tobie przyśnić lub móc zmieniać się w gąbkę, żebyś brała mnie pod prysznic. Ale nie jest ze mnie żaden superbohater i nie mam super klaty, tylko zwykłą klatę. Chciałbym mieć supermoc jak superbohater. Może wtedy zwróciłbym na siebie twoją uwagę. Ale nie mam supermocy jak superbohater. Nie mam też twojej uwagi, bo jestem zwykłym chłopakiem. Chciałbym mieć supermoc jak superbohater. Może wtedy zwróciłbym na siebie twoją uwagę. Ale nie mam supermocy jak superbohater. Póki co udaję, że jestem zwykłym chłopakiem. W Chinach trwają prace nad algorytmem, który pozwoli zawczasu aresztować potencjalnego przestępcę przed popełnieniem przez niego zbrodni. Komputer na podstawie aktywności internetowej wytypuje osoby z kryminalnymi skłonnościami, oceni sytuację i zaproponuje karę. Miau, miau. Pogotowie ratunkowe odnotowuje coraz częstsze przypadki odmrożeń wśród ekshibicjonistów. Prawdopodobnie jest to spowodowane niskimi temperaturami oraz warunkami ich pracy, ponieważ ekshibicjoniści wiele czasu spędzają w krzakach, na skwerach i w parkach. Według nowelizacji kodeksu karnego tak zwana kradzież przez roztargnienie nie będzie karana. Nie będzie można również pociągnąć do odpowiedzialności nikogo, kto przez roztargnienie prowadził pojazd mechaniczny w stanie upojenia alkoholowego lub dokonał napadu na bank. W piątek rusza paraolimpiada astmatyków. Komentatorzy przewidują, że największe szanse na medale ma reprezentacja Norwegii, ponieważ niemal połowa Norwegów dotknięta jest tym smutnym i wykluczającym schorzeniem. Łukasz Szwed ze zmanipulowanym serwisem informacyjnym, takim treningiem czujności od Akademii Rozrywki. Pan Stefan, korzystając z adresu akademia.rozrywki@polskieradio.pl, który jest cały czas do Państwa dyspozycji, zwraca uwagę, że dziś obchodzimy dzień heblowanej deski. Taka deska idealnie nadaje się do zbudowania sauny. W saunie jest ciepło, czego wszystkim życzę. Dziękujemy panie Stefanie i my również dołączamy do tych życzeń jak najbardziej. A wracając do superbohatera i sekcji muzycznej Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. No, może pamiętają ich państwo z naszych audycji, bo przez pewien czas pisali i wykonywali na antenie premierowe piosenki. Opowiadaliśmy o nich przy okazji relacji z najważniejszych w tym kraju przeglądów kabaretowych. Byli tam nagradzani, doceniani przez ostatnie lata. Są specyficzni. Jak sami o sobie piszą, dla nas życie to basen, z którego ktoś wypuścił wodę, gdy my już przebraliśmy się w kąpielówki i wiele tego typu stwierdzeń udało im się przez ostatnie lata. Teraz w końcu wydają płytę. Jej premiera odbędzie się 15 marca w czwartek o godzinie 20 w warszawskim klubie Hydrozagadka. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się tam znaleźć na tym koncercie świętującym pierwszą płytę sekcji muzycznej Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn, to proszę do nas w tej sprawie zadzwonić. Teraz numer to 22 i 7 trójek. Za chwilę wątek holenderski, między innymi za sprawą kabaretu Moralnego Niepokoju, pojawi się na naszej antenie. Wcześniej o tym, żeby się nie dać zafortepianić w życiu.

noszą jak małpie ogony. Żył słoń wbrew mniemaniu zafortepianiony. Dręczyli go różni uregulowani. Lepiej byś się słoniu raz odfortepianił. Mówiła ci wszakże i mama i niania, że się nigdy słonia nie zafortepiania. Przecież ty masz trąbę jak tysiące słoni. Lepiej helikoniłbyś lub puzonił. A jeśli na kornet jesteś ciut za gruby, to waldorni spróbuj, albo choćby tuby. Weź raz do serca stare mądre hasło. Weź raz do serca stare mądre hasło. Słonia od fortepian, a fortepian za słoń. Gdzie ty jesteś? Darek, co ty tam robisz? Przecież trzeci mówiłem. Wyłaź stamtąd. Wyskakuj z tej piaskownicy. Przecież tam koty sikają, psy. Będziesz miał prachatą gębę jak rodzina matki. Wyłaź stamtąd. Zasuwaj na drabinkę. Na drabinkę idź, no. A ja idę do sklepu, jakby mnie nie... Przepraszam, nie zauważyłem pana. Pan tak nagle wyrósł. Dzień dobry. Guda. Dys Spöltein Mark. Przepraszam, pan coś do mnie mówił? Nie, do siebie powiedziałem. Po holendersku. O matko, dobrze, bo już się przestraszyłem, że mnie szatan wzywa. Strasznie podobne języki. Bo ja jestem, wie pan, pół holendrem. Aha. A pan? A ja jestem normalny. Ale mam szwagra pół debila, to mogę go zawołać, to sobie pogadacie po swojemu. No, nie, to nie. A można wiedzieć, co pan powiedział po holendersku? Powiedziałem, że ten Spielplatz, ten plac zabaw. A, no, no. To syf. Tak. Dlaczego? Drabinka, huśtawka, dwie zjeżdżalnie. To ma być Spielplatz? Jeszcze piaskownica. O, już tego syfu nawet nie liczę. Tak. Ja też go nie liczę, tylko mówię, że jest. Żeby pan miał pełny obraz tej syficy. Markus! Markus! Niczego nie dotykaj, bo się czymś zarazisz. Stój nieruchomo i się baw. Słyszałeś? Ty tak samo, Darek. Darkus. W Holandii, proszę pana, to by tu stało wszystkiego trzy razy tyle i trzy razy większe. Tak. I do tego, proszę pana, bezpieczne. Tak. Nie to, co tutaj. Nie. Tutaj tylko patrzeć, aż coś się urwie i gnojowi łeb rozwali. Darkus, a spróbuj sobie łeb urwać, to ci go jeszcze rozwalę. Gnoju. Gnoju się. A tu się nie czeka, proszę pana, na karetkę tyle, co w Holandii. Tak. Dwie minuty. Tak. Tylko pół dnia, proszę pana. To już od razu lepiej wezwać Leikwagen. Czyli co? Karawan. Darkus, złaź z tej drabinki, odejdź stamtąd. Ja nie będę pół dnia czekał na Leikwagen dla ciebie. Nie mam co robić, tylko jeździć z tobą karawanami po mieście. Co? Coś przynieść? No, no jeszcze nie ma gdzie siedzieć. Ani jednej ławki. Syf. Syf. Nie to, co w Holandii. Oj, nie to. Ja nigdy nie byłem tam u pana w Holandii, ale sobie potrafię wyobrazić, co tam się musi dziać. Prawdopodobnie w Holandii to by tu było tyle ławek, żeby nie było gdzie stanąć. Bo w Holandii, jak człowiek idzie, to nie idzie, tylko się przesiada. A tego, a można wiedzieć na przykład, czemu zawdzięczamy pana tutaj wizytę u nas w syficy? Odwiedzam syna z pierwszego. Chuj, Lewik! O matko jedyna, przepraszam, nie wiedziałem, że taka tragedia, nigdy bym tak... Jak jest po polsku, jak człowiek wychodzi za człowieka? Spalony. Nie, to, małżeństwo. A, z pierwszego... Malsyństwo. Malsyństwo. Matko jedyna, język sobie można połamać. No. Wie pan, mnie to już niektóre polskie słowa powyleciały z głowy. Długo pan mieszka w Holandii? Pół roku. No i tak pan dużo pozapamiętywał. A tego... A propos tego... Chuj, Lewik! No, to ja czytałem u nas w gazecie, bo my też mamy gazety. Tylko takie syfowe, nie to, co ta pana tej... To widać, że to jest gazeta. Jak się zapakuje kanapkę, to po tygodniu jest świeża. No, to u nas czytałem w gazecie, że w Holandii to się faceci mogą żenić. Znaczy, u nas też się mogą żenić, tylko tam jest większy wybór płci. Mało tego, jeszcze mogą dziecko adoptować. Nie. Tak? Matko jedyna, gdzie my żyjemy? 100 lat za murzynami. Panie, u nas jak dwóch facetów prowadzi wózek, to na stówę złomiarze. Człowiek chciałby z dobrego serca podejść do wózka, dziecko pogłaskać, patrzy, a tam szyna. Takie mamy cywilizacyjne opóźnienie, nawet pigułkę mamy dzień po. Dzień, ale po. Nie może być punktualnie. W Holandii, proszę pana, jest wszystko. Narkotyki. Aborcja, eutanazja. Boże, ale dobrobyt. Wszystkiego by człowiek spróbował, żeby tylko życia starczyło. I jeszcze te ławki wszędzie. Chce się usiąść i zrobić tę eutanazję. I to jest jeszcze pewnie zrefundowane, nie? To człowiek po śmierci nie powinien iść do nieba, tylko do Holandii. No dobra, a można wiedzieć, co pan robi w tej całej Holandii? Slopen kippen in de kou. O, i jeszcze to. Jak idzie, to idzie. Bogatemu to i świnia jajko zniesie. Slopen, kippen, in de... Kau! To mój szwagier to przepompowuje. Ale w Holandii to jest na pewno zupełnie co innego. To są kamienie półszlachetne albo telewizory plazmowe. A można wiedzieć, na czym to polega? Czy wiadomo, że pan siedzi na ławce, no bo jak stoi ławka, to aż grzech nie usiąść. Ale co pan z rękami robi? Ćwiartuje kurczaki w chłodni. Ale w Holandii! To jest zupełnie inna miara. Tak tego nie można porównywać jeden do jednego. Ćwiartować kurczaki w Holandii, to u nas jak nie wiem co. Pilotować Boeinga. A tak między nami to co? Też pan się musi narobić. No gdzie tam, panie? Nie. W Holandii, tak. Proszę pana, są takie maszyny, tak. Że te kurczaki to się praktycznie same ćwiartują. Ale oczywiście, że tak. Aż dziwne, że się już nie rodzą poćwiartowane. Jak znam Holendrów, to jest kwestia roku, dwóch już nie. Takie głowy myślą nad tym, jak to zrobić, żeby tam wszystko wyłaziło osobno. A tak w takiej chłodni to zimno, co? No gdzie tam, w Holandii, tak. Proszę pana, w Holandii to są takie chłodnie, że się jeszcze można zgrzać. O, i to rozumiem. I to jest chłodnia. Po co leci do ciebie krajów na wakacje, jak można się wygrzać w holenderskiej chłodni? Jezus Maria, gdzie... Widzi pan. Co? Widzi pan. I religia jest, proszę pana, w Holandii bardziej na poziomie. W Holandii, proszę pana, w co drugim kościele jest restauracja. Nie. Tak? XXI wiek. Nie to, co u nas. Średniowiecze. W każdym kościele kościół. Nic tam nie ma do jedzenia. Człowiek wchodzi do kościoła głodny, wychodzi jeszcze głodniejszy. Nic, panie, nie ma. Opłatek. To skurczyny po jednym dają. A to jest takie cienkie, że widać, co jest po drugiej stronie. Weź tym się najedz. A wie pan, co jest najgorsze? Obsługa. Jak nie uklękniesz, to ci nie dadzą. Do picia, panie, nic nie ma. W kościele. Woda niegazowana. Takie pół miski w tym przedpokoju przykrojone do ściany, ani łyżki, ani garnuszka. Nic. Człowiek jak krowa z koryta pije. A wie pan, co jest najlepsze? Za barem stoi barman, sobie pije wino. A z boku tylko te siedzą kelnerki na czarno i patrzą, żeby nie dopił, żeby zostawił, żeby nie dopił. Ale nie, nie, nie. Ten skurczybek zawsze dopije do końca, szmatą do suchego wytrze, na koniec do sejfu, ciach, na klucz, takiego wała. Wie pan, tak sobie tu rozmawiamy, prawda? No. Widzę, że się rozumiemy. Tak. To pan taką jeszcze jedną ciekawostkę powiem, proszę pana. W Holandii tak. Ludzie do kościoła nie chodzą. W domu gotują. A złodziei jest mniej. A tu proszę, złodziej na złodzieju, proszę pana. Złodziej na złodzieju. I jeszcze się rozmnażają. Wczoraj w parku widziałem złodzieja na złodziejce. Pół godziny się okradali. O, pan patrz na tego gnoja tam. Cię, o, tam. Widzi pan, już nowy złodziej rośnie. O ty gnoju, czekaj, jak znajdę kamulca, jak cię gwizdę w podobiznę. Czekaj, ty. Ja ci dam, tato, gnoju, siedź tam. Darek? Znaczy, Darkus? Nie, to akurat ten to nie, ten to jest mój, ten gnojus Darkus. Tak, no właśnie, dobrze. No tak właśnie słucham, co pan mówi, no ciekawe, to wszystko ciekawe. Tak sobie myślę, no nie wiem, może nie znam się, może głupi jestem, może inaczej niż pan i szwagier jestem całym debilem, ale tak sobie myślę, w sumie tak na dobrą sprawę, jak się panu tak tej całej syficy tutaj nie podoba, to nie wiem, to co pan tu jeszcze robi, to zabieraj tego Markusa i wypieprzaj stąd do tej swojej Holandii i tam się kurczę gamy tam. Jasna, będzie mnie tutaj od złodziei wyzywał. Niby takie wielkie panisko, a w portfelu raptem o 10 euro. No to jest dopiero syf. It was many years ago, day was very fine. It was early one morning when the jajco holenderskie was born. It said, I have no mother. I have no father too. I have no sister. So what I am going to do? I'll be rolling, rolling, rolling. Jajco holenderskie, I'll be rolling. Mogę sam? Jajco holenderskie, rolling left and right, rolling on and rolling back, rolling on the other side, rolling on and back, Netherlands egg. And after many, many years, people thought jajco is clever and good. But after many, many years, jajco became to zbóg. Really zbóg, simply zbóg. Jajco became to zbóg. O Jezus Maria. Jajco holenderskie od Salonu Niezależnych. I to by było tyle, jeżeli chodzi o Holandię w Akademii. Na do usłyszenia piosenkę Epoka Cakewalka Grzegorza Wasowskiego i Macieja Małeckiego zaśpiewa Grzegorz Małecki. To nagranie z płyty Marmolada na Księżycu, będącej zbiorem utworów stworzonych przez wspominanych artystów. Towarzyszyła im Polska Orkiestra Radiowa. Mamy kilka egzemplarzy do oddania w dobre ręce. Jeżeli ktoś życzyłby sobie Marmolady na Księżycu raz, to proszę w tej sprawie dzwonić teraz 22 i 7 trójek. My za dzisiaj dziękujemy. Zanim jednak ostatnia w tej audycji piosenka, to jeszcze jak to przez najbliższe tygodnie o tej porze posłuchamy kolejnego z tekstów wyróżnionych podczas ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni, zwanego również i znanego również jako turniej Łgarzy, któremu program Trzeci Polskiego Radia patronuje od lat. Ogłoszono już regulamin, terminy nadsyłania zgłoszeń tegorocznej odsłony turnieju, koncert finałowy wiadomo, odbędzie się w sobotę 12 maja. Kategorie konkursowe są jak zwykle, no nie jak zwykle, ale są trzy. Na autorski niepublikowany wcześniej tekst satyryczny, gdzie pierwszą nagrodą jest tytuł Księcia Łgarzy, statuetka Złotego Kosy, upamiętniająca Janusza Kosę-Kosińskiego, dziennikarza muzycznego, z Trójką związanego przez wiele lat. Na krótką sceniczną prezentację własnych utworów satyrycznych, tutaj pierwszą nagrodą jest tytuł Króla Łgarzy oraz statuetka Koziołka. Oraz ostatnia kategoria, tutaj nowość, pojedynek gości o nagrodę publiczności. I oczywiście nagrody finansowe, a w tej kategorii pierwszy raz przyznana zostanie statuetka Szczupłego Andrzeja, dedykowana wieloletniemu kierownikowi redakcji rozrywki programu Trzeciego Polskiego Radia, Andrzejowi Zakrzewskiemu. www.turniej.com.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie potrzebne informacje i terminy, a na naszej antenie dzisiaj po raz pierwszy zabrzmi jeden z tekstów w ostatnich latach wyróżniony. My dziękujemy, czyta Robert Czebotar. Andrzej Klawiter. Nocna awantura w bibliotece. Pewnej nocy, w pewnej spokojnej bibliotece, książki odezwały się ludzkim głosem. Bynajmniej nie były to bezduszne audiobooki, tylko poczciwe, szanowane i stateczne książki papierowe, ze swoim niepowtarzalnym zapachem, może i już leciwym, ale przy których nawet Chanel numer 5 wietrzeje. Wszystko zaczęło się nieoczekiwanie. Niby spokojna pani Bowary, nie wiedzieć czemu, zaczęła uszczypliwie wyrażać się o małżeńskim prowadzeniu się Anny Kareniny. Powiedziała jej, że ona jest kurtyzaną. Zaskoczona Anna Karenina nie pozostała jej dłużna i nazwała ją pospolitą kokotą z niższych sfer. Słysząc to wszystko, dama kameliowa próbowała się wtrącić do rozmowy, co tylko rozsierdziło obie damy. Zwarły szeregi i solidarnie ją zaatakowały, nie pozostawiając na niej suchej nitki, że wśród kurtyzan to ona dzierży palmę pierwszeństwa i mogłaby być kochanicą Francuza. A ponadto mogłaby opisać swoje dzieje grzechu. Byłaby to niewątpliwie bardzo pouczająca lektura, ale i dama kameliowa sroce spod ogona nie wypadła. Język miała nie mniej obrotny niż same wesołe kumoszki z Windsoru. Powiedziała im, że najchętniej by je rzuciła na pastwę płomieni. Tam ich miejsce dla zdradliwych żon. Ona zaś, jako niezamężna, może robić, co chce. Słowem, wściekłość i wrzask owych dam na całą bibliotekę obudziłyby samą śpiącą królewnę. Ale jej akurat nie było i chyba bardzo dobrze, bo mogłaby się zgorszyć. Romantyczna, delikatna i wrażliwa trendowata była zdegustowana i właśnie zgorszona tym żałosnym widowiskiem. Brzydziła się nawet w myślach użyć stosownego określenia na owe kłócące się damy. Z niesmakiem oddalając się od nich, wpadła wprost w objęcia kochanka Lady Chatterley, który akurat wracał od Emmy, mieszkającej na Wichrowych Wzgórzach, a ostatnio fascynującej się buntem aniołów. Emma chciała się dowiedzieć, skąd biorą się upadłe anioły. Czyżby to diabły? Podejrzewała, że tak, ale jak to możliwe, że diabeł ubiera się u Prady? Nie trwało długo, gdy przybiegli wściekli trzej muszkieterowie. Mieli zamiar uspokoić skłócone damy, bo już doprowadzały ich do szału. Próżne były ich wysiłki. Stwierdzili, że z kłótliwymi damulkami jednak nie ujedziesz, a z mieszania się w babskie sprawy zwykle nic dobrego nie wynika. To też machnęli ręką i pospieszyli do gospody pod mocnym aniołem, w której jedną ze ścian zdobił ogromny, malowany ptak. Do tej gospody czasem lubił wpadać sam Józef Szwejk na medytację nad kuflem piwa. Tak więc dzielni muszkieterowie umilali tu sobie czas w towarzystwie powabnej i zawsze chętnej Nany. Mimo że wiedzieli, iż to bardzo niebezpieczne związki, nie bali się. W razie zagrożenia udaliby się na kontemplację do pustelni parmeńskiej, aby w ten sposób odpokutować swoje nieco hulaszcze życie, jakie wiedli ku sławie i chwale. Awantura trwała dalej. Nagle pojawili się krzyżacy, zawsze skorzy do bitki, wszelkich burt i wojenek. I w tę ochoczo się włączyli, aby jeszcze dolać oliwy do ognia. No tego to już było stanowczo za wiele panu Wołodyjowskiemu. Wpadł i tak zaczął siec ich szablą, że uciekli tam, gdzie rośnie pieprz i wanilia. Przegoniwszy ich, przyjrzał się skłóconym damulkom, rozłożył ręce i z bólem serca stwierdził, że z nimi jednak nie da rady. Już choćby z poskromieniem złośnicy miałby problem. A tu aż trzy takie piekielnice niemal targały się za włosy. Postanowił więc wrócić do klasztoru, aby w świętym spokoju ciągnąć mniej więcej filozoficzno-pobożne dysputy z mistrzem i Małgorzatą. Siedzący pokornie w odległym kącie chłopi, którzy interesowali się tylko babami z ich wsi, a zwłaszcza taką jedną ponętną, rozpalającą we wszystkich dzikie pierwotne żądze, przyglądali się podejrzliwie świętoszkowi. Ten zaś ze złośliwym, fałszywym uśmieszkiem mówił coś uszczypliwie do świtezianki. Będący w pobliżu i słyszący jego słowa pełen humoru pan Jowialski gładko sobie poradził z tą świętoszkową szują. Odprawił ją w siną dal pociągiem pod specjalnym nadzorem. Mściwy i zawistny świętoszek przysięgał mu okrutną zemstę. Tymczasem spokojny i ułożony pan Tadeusz w ogóle nie interesował się całą awanturą. W skrytości i z pewnym zawstydzeniem podczytywał Justynę, czyli nieszczęścia cnoty, i rozpalone myśli słał do innej kobietki. Co chwila tęsknie zerkał na młodziutką, apetyczną Lolitę. Od dawna do niej się sposobił, ale zawsze brakowało mu odwagi, aby śmignąć do tej młódki z płomienną miłością. Jednak tej nocy zebrał się w sobie, przezwyciężył krępującą nieśmiałość i umówił się z nią na długą, upojną noc w Lizbonie. Gdy tylko zaczęło świtać, biblioteka momentalnie ucichła. Pora w sam raz na smaczne śniadanie u Tiffany'ego. Ale po całonocnej awanturze nikt nie miał na nie ochoty. Wszystkich ogarnęła bezkresna śpiączka. I tak oto wszystko przeminęło z wiatrem. Wiek XIX, część druga ściśle, to zdarzeń czas tych, w których się myślę. Teraz zanurzyć żył wówczas pan Joe, wędrowny murzyn, co grał na bando. Nadchodzi wskocznie i niestrudzenie, budząc niezwłocznie rozanielenie. Czy to dzień chłodził, czy dzień przegrzewał, nasz Joe wciąż chodził, grał i tak śpiewał. Jeden ma szaty i krocie mienia, drugi ma łaty i wiatr w kieszeniach. Nie dbam czyś książę, nie dbam czyś żebrak. Wiem, że nie książek brak ci, lecz że brak nut, co w podrygi twe ciało wprawią i zwinność frygi dając rozbawią. Bo w korpus poczyć będą ci dawki, co koń wysko.